na sia-sia bayangi na ku yada mo Maria tove tove ku ante kamiu na sai mo kita rostangani tapi na sia-sia bayangi na ku yada mo Maria sinji rupale sambiran jidi gauluna na ku yado ini sangam ane kami umba pokonon tanina aga dua nirasai kuri bambara aga tangini tahatahan na dua sia-sia bayangi na kuyada mo Maria sinji ripale sambiran jidi ku I'm